Ego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarek. Witam Państwa. Poniedziałek, 5 czerwca, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Kolejna rozprawa w procesie dotyczącym nieprawidłowości przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu w 2010 roku. Zeznawał były wiceszef BOR-u. W naszych organizmach jest coraz więcej chemii, a winni temu są producenci żywności czy kosmetyków. Litwa rozpoczęła budowę 2-metrowego ogrodzenia na granicy z Rosją. Oficjalnie to ochrona przed przemytnikami i imigrantami. 3 godziny trwało przesłuchanie generała Pawła Bielawnego w Sądzie Okręgowym w Warszawie, ale co mówił były wiceszef Biura Ochrony Rządu, nie wiadomo, bo wszystko odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Bielawny zeznawał w procesie, w którym na ławie oskarżonych siedzi były szef kancelarii premiera Donalda Tuska, Tomasz Arabski, a także inni byli urzędnicy z kancelarii premiera i ambasady polskiej w Moskwie. W sumie 5 osób. Część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej zarzuca im błędy w przygotowaniu wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. W sądzie był Mariusz Pieśniewski. Były wiceszef BOR Paweł Bielawny po zakończeniu przesłuchania wyszedł drugim wejściem, nie rozmawiał z mediami. Uczestnicy procesu za zamkniętymi drzwiami, jak mecenas Stefan Hambura, na pytania o przebieg procesu odpowiadali. Się odbyło, właśnie nie mogę mówić. Podobnie prokurator Przemysław Ścibisz mówił o tajemnicy przesłuchania w trybie tajnym. Cały czas nie mogę udzielać żadnych informacji na temat przebiegu rozprawy. Ona odbywała się z wyłączeniem jawności. Sąd też nie będę się wypowiadał. Dziękuję. Kolejne rozprawy w tym procesie we wrześniu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Paweł Bielawny został już prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu za nieprawidłowości przy ochronie wizyty Donalda Tuska i Lecha Kaczyńskiego w Katyniu w kwietniu 2010 roku. Według prokuratury i sądu generał nie dopełnił obowiązków związanych z organizacją i realizacją zadań BOR. A w serwisie Trójki kolejne informacje. Nasze organizmy są coraz bardziej zatrute szkodliwą chemią, alarmują eksperci. Badania pokazują, że mamy w sobie rtęć, kadm czy pestycydy. A wszystko przez to, co jemy i co pijemy. Producenci żywności, pakując ją, raczej rzadko martwią się o nasze zdrowie, mówi toksykolog i biochemik profesor Krzysztof Krzystyniak. Jednym z takich źródeł niestety są plastiki, dlatego że te ftalany i bisfenol A to są tak zwane zmiękczacze, w związku z czym one dyfundują na przykład do naszej żywności z tych wszystkich kubeczków plastikowych, z butelek, prawda, z wodą. Wszystko też zależy właśnie od jakości tego plastiku. Profesor Mieczysław Obiedziński ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie dodaje, że dużym problemem jest także podrabianie żywności, czyli wymienianie lepszych składników na gorsze. Z jednej strony ma to charakter podrabiania produktów z wysokiej półki cenowej. To jest oszustwo. Z drugiej strony jest to deklarowanie określonego składnika, który w tej żywności jest, a jest zastąpiony składnikiem tańszym. Szkodliwa chemia znajduje się także w środkach czystości, kosmetykach, a nawet perfumach. Obecnie zarejestrowanych jest około 30 tysięcy związków chemicznych. Ich produkcja wzrosła od czasów II wojny światowej 60-krotnie. Teraz dobra wiadomość, zwłaszcza dla kierowców. Z placu budowy ekspresowej Zakopianki wszystko idzie zgodnie z planem. 16-kilometrowy fragment trasy S7 między Lubieniem a Rabką podzielono na 3 odcinki. 2 mają być gotowe do przyszłego roku. Natomiast odcinek z tunelem do końca 2020. Tomasz Połasiński z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Tunel mamy uruchomione 2 przodki od strony Krakowa. Jeden ponad 100 metrów już wykonane, drugi ponad 50. Natomiast od strony Zakopanego planujemy lipiec-sierpień uruchomienie kolejnych 2 przodków. Tam mieliśmy problem z osuwiskiem, ale generalnie jesteśmy w harmonogramie. Dla nas to jedna z najważniejszych inwestycji w kraju, mówi Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa. Ta droga jest ważna dla południowej Polski. Ona udrażnia transport towarowy, ale także i osobowy. Ekspresowa trasa S7 ma rozładować korki na Podhalu, ale także poprawić bezpieczeństwo i mieszkańców, i kierowców. Ma mieć 2 metry wysokości i 45 kilometrów długości. Litwa rozpoczęła budowę ogrodzenia na granicy z Rosją. Powstanie kosztem ponad 1 300 000 euro i ma, jak oficjalnie podają władze w Wilnie, zabezpieczyć Litwę przed przemytnikami i nielegalnymi imigrantami. W biciu pierwszego słupa ogrodzenia na granicy Litwy i obwodu kaliningradzkiego towarzyszyła uroczysta ceremonia. Litewski minister spraw wewnętrznych Eimutis Misiūnas powiedział, że celem budowy ogrodzenia jest obrona interesów gospodarczych i bezpieczeństwa Litwy poprzez przeciwdziałanie przemytowi i nielegalnej migracji. Zasugerował też, że wpływ na to miała sytuacja geopolityczna. Jednocześnie minister przyznał, że ogrodzenie to nie zatrzymałoby pojazdów wojskowych. Ogrodzenie będzie wyposażone w elektroniczny system kontroli. Obecnie przebieg granicy wyznacza

Uciekaj, schowaj się i dzwoń. Takie są zalecenia brytyjskiej policji. Szczegóły za pół godziny, a do zamachów powrócimy także w trzech stronach świata przed 17:00. W Pulsie Trójki gościem Beaty Michniewicz będzie dziś minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak. Puls o 17:45. W drugiej godzinie audycji porozmawiamy także o rozwodach. Spojrzymy na problem od strony ekonomicznej. W tamtym czasie nasza córka była pod opieką niani w domu, bo ja musiałam pracować i miałam kredyt hipoteczny na mieszkanie, z którym zostałam sama. Więc cała moja pensja szła od razu na rachunki i zostawało niewiele jak kilkaset złotych na życie. Jakie są koszty rozwodu? O tym za godzinę. Polska, Wenezuela. To już tytuł dzisiejszego reportażu. Mam takie dwie koleżanki, które cały czas są na tej ulicy i są na tym froncie. Boję się, że może się im coś stać. Giną osoby. Jeden 17-latek zginął pod kołami właśnie takiego wozu oposażonego, który po prostu postanowił wjechać w grupkę ludzi, która protestowała. Średnia wieku tych osób, które zginęło, jest 26 lat, co jest w ogóle zadziwiające, że mówimy o ludziach, którzy nie znają żadnego innego rządu jak ten, który jest teraz, tak? Bo ten piękny socjalizm trwa już 18 lat. Polska, Wenezuela. Reportaż o 18:15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. 11 minut po 16 rozpoczynamy audycję poniedziałkową, popołudniową. Dziś ruchu skrablowego nie będzie, słówka nie będzie, to dlatego, że no, sytuacja była taka. Mieliśmy zamach w Wielkiej Brytanii. Koledzy o poranku informacji z Wielkiej Brytanii mieli tyle, że nie sposób było zajmować się jeszcze słówkami do tego. Tak więc dziś o poranku słówka nie było, popołudnie też poczeka i jutro wrócimy do rozgrywki skrablowej. 22 i 7 trójek, albo ZD3 @polskieradio.pl, albo SMS-em 71 335. W każdej sprawie. Halinka przy telefonie rozpoczyna swój dyżur do 19:00. A teraz piosenka dnia. Też a propos tego, co robić w razie zamachu, bo przykazania są takie: uciekaj, schowaj się i dzwoń. Tytuł tej piosenki Run to Foo Fighters. Run to Foo Fighters i to jest nasza piosenka dnia. 16 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. No, jutro będzie 6.6. i 16.16, a dzisiaj jest 5.6. i 16.16. Taksówkarze wybrali sobie ten dzień na protest. Taksówkarze protestowali dziś we Wrocławiu, w Łodzi, w Poznaniu i w Warszawie. Jak mówią, nie zgadzają się na nierówną konkurencję, czyli na działanie m.in. takich firm jak Uber, które oferują tańsze kursy. W studiu Izabela Woźniak, dzień dobry. Dzień dobry. Izabela, która obserwowała dzisiejszy protest, dał się we znaki klientom? No, w Warszawie odczuli go nie tylko klienci korporacji taksówkarskich. Od rana były potworne korki. Taksówkarze jeździli głównymi ulicami stolicy z prędkością 30 km na godzinę, tym samym skutecznie blokując samochody i autobusy. Tak więc w korkach stali dziś wszyscy. No ja im współczuję, ale kierowcom przede wszystkim. Stał pan dzisiaj w korku? Na pewno sparaliżuje mi to praca. To i tak daje po kieszeniach. Jedziemy właśnie autobusem, który jedzie tuż za strajkującymi taksówkarzami. W tym momencie jadę ponad półtorej godziny do pracy. A normalnie pan jedzie? 25 minut. Przyznam się szczerze, że nie wiem, o co jest w tej chwili ten strajk. Słyszę tylko, że chronią strasznie Ubera, żeby go zdelegalizować. Wydaje mi się, że mają rację. Dlatego, że to jest dla nich zawód. Natomiast przy Uberze, z tego co wiem, to raczej jeżdżą chyba amatorzy. To jest model biznesowy, który działa na całym świecie. Ile razy słyszę, goście z zagranicy, którzy przyjeżdżają do Polski, zostają przez taksówkarzy oszukani. I w tym momencie korzystanie dla nich z Ubera, oni mają gwarancję, że dostają uczciwe ceny. W stolicy trudno było dziś również zamówić taksówkę, bo protestowało kilkanaście korporacji. Jednak mi udało się złapać taksówkę. Dzień dobry, przepraszam bardzo. Mogę wsiąść do pana, porozmawia pan ze mną? Tak. Na tył, o, na tył. Chodzi pani o strajk. Tak. Nasze postulaty są takie, żeby legalnie pracował Uber. Chodzi Uber. Tylko o Ubera czy o inne? Nie, jeszcze jest Uber, jeszcze jest jakiś Top, jakiś As. Oni nie mają licencji, nie mają identyfikatorów, a pracują. Nie płacą żadnych podatków i tak dalej, więc pracują. Przez co mają mniej za kilometr. Magdalena Schulz, rzeczniczka Ubera, odpowiada, że zarzuty o nieuczciwej konkurencji są nieuzasadnione. Kierowcy tańszych przewoźników płacą podatki, a jej firma i podobne działają na innych zasadach i mają innego odbiorcę. Uber i podobne aplikacje na rynku, bo proszę pamiętać, że ich jest coraz więcej, nie są konkurencją dla taksówkarzy. Kierowcy korzystający z obu rozwiązań mają inne prawa i przywileje. Taksówkarz może zabrać klienta z postoju bądź z ulicy, ma dostęp do buspasów, ma dostęp do specjalnych stref miast, ma specjalnie wyznaczone strefy postojowe w centrach miast oraz przede wszystkim rozlicza się na podstawie karty podatkowej. To są przywileje, których kierowcy korzystający z takiej aplikacji jak Uber nie mają. Taksówkarze protestowali także w innych miastach, Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu. Tam nie było takich korków jak w Warszawie, bo taksówkarze przyjechali przed urzędy wojewódzkie, by wręczyć petycję ze swoimi postulatami. Arkadiusz Dawidiuk, organizator protestu w Łodzi. Nie posiadają wymaganych prawem uprawnień, nie posiadają badań lekarskich, badań psychotechnicznych, zaświadczenia w danym egzaminie znajomości topografii miasta, jak również oświadczeń o niekaralności, nie wydają paragonów, nie posiadają kas fiskalnych, stanowią one dla nas szarą strefę, a dla państwa polskiego grupę, która uszczupla budżet poprzez mniejsze wpływy od takich osób. I jeszcze Rafał Zawisza, taksówkarz z Wrocławia. Chcieliśmy zaprotestować, gdyż sytuacja nasza jest nie do pozazdroszczenia. Nielegalne przewozy mają się świetnie, nieuczciwa konkurencja nas dusi. Chcemy złożyć petycję do Biura Wojewody o zajęcie się sprawą. Na pierwszą petycję, którą złożyliśmy 18 stycznia, do dzisiaj nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Ale taksówkarze dotarli tam, gdzie chcieli. Na temat protestu wypowiedział się rzecznik rządu Rafał Bochenek. Dostrzegamy rzeczywiście problem i wiemy, że na pewno go trzeba rozwiązać, bo uważamy, że w tym, jak i również w innych dziedzinach wszelka konkurencja powinna się odbywać na równych zasadach. To nie może być tak, że jedni mają większe obowiązki, inni ich nie mają w ogóle. Dostrzegamy ten problem i takie przepisy są przygotowywane. Do Rady Ministrów w kwietniu trafił projekt zmiany ustawy o transporcie drogowym, który zakłada zrównanie warunków wykonywania przewozu osób i stworzenia jednakowych szans dla prowadzenia działalności gospodarczej. W maju Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów omówił projekt. Na razie jednak trudno wskazać konkretne i ostateczne rozwiązania. A z taksówkarzami i kierowcami w Warszawie rozmawiała dziś Izabela Woźniak. Taksówkarze zapowiadają, że jeżeli ten protest nie przyniesie efektów, to za kilka tygodni taksówkarze z całej Polski przyjadą do Warszawy i wtedy to dopiero zakorkuje się miasto. No przecież ten dzisiejszy protest to nie był pierwszy, który był związany z tańszymi przewoźnikami. Jak państwo oceniają postulaty, protest i formę protestu? 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. Tu Trójka, audycja popołudniowa, poniedziałkowa. Zapraszamy do Trójki. i 23 minuty po 16, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Rano mieliśmy korki spowodowane protestem taksówkarzy, a w tej chwili mamy kłopoty komunikacyjne innej natury. Pojawiła się słaba przejezdność. Wiadomość dla wyjeżdżających z strony Wyczkowa. Tir leży na pasie, czyli z Warszawy do Wyczkowa jest słaba przejezdność. W drugą stronę też. Dziękuję panu za informację i czekamy na kolejne 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Czy ten dzień mógł się zacząć gorzej? Z powodu strajku taksówkarzy wielu z nas zaliczyło rekordowe spóźnienia do pracy, ale jak wiadomo powszechnie, jaki poniedziałek, taki cały tydzień niestety. No chyba, że jest sposób na odczarowanie. Nie lubię poniedziałku. Czy ja mogę panią zapytać, jak się tydzień zaczął? Fatalnie. Dlaczego? Poczekałam godzinę na autobus. No to jak dzisiaj o taksówkarze strajkują, nie mogłem przejechać, dojechać nigdzie. W niedzielę po południu mówię, ach, poniedziałek, nie chcę mi się iść do pracy, jak dobrze by było iść później. Pan Paweł. No i wykrakałem, jako że samochód ma już kilkanaście lat, jest to Citroen starszego typu, wymaga chwili pracy silnika, żeby złapał ciśnienie w zawieszeniu. Odpaliłem silnik, rzuciłem torbę, klucze, telefony do bagażnika, wysiadłem na chwilę, żeby zobaczyć, czy już jest gotowe. Trzasnąłem drzwiami, w tym momencie centralny zamek zaryglował się. Telefon w środku, szukanie osoby, która mogłaby mi pomóc. Panika, bo motor pracuje, do pracy już na pewno nie zdążę. Taki stres pozostał. Co tu jeszcze może się wydarzyć? Jakieś takie poczucie, że to może jest początek fali jakiejś serii nieciekawych wydarzeń. Nie mam na to dobrej naukowej odpowiedzi, zgaduję. Doktor Jakub Kryś z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Że chodzi o to, że zwalnia nas to z odpowiedzialności. To znaczy, jeśli w poniedziałek coś mi się nie udaje i zaczynam narzekać, że już cały tydzień jest prawdopodobnie trudny, przeklęty, to zwalnia mnie to z odpowiedzialności za to, co robię. Po prostu łatwiej mi się żyje. Jak sobie myślę, że to nie ode mnie zależy, co się stanie, od tego, w tym akurat przypadku przeklętego tygodnia, który zaczął się takim strasznym poniedziałkiem, no to jest mi wygodniej, to nie muszę nic robić. Ładnie pan zaczyna od poniedziałku. No, prześliczna pani władzy, jak Boga kocham, no. 50 złotych. No, tydzień się zaczął marnie, bo sesja przychodzi. Kiedy pierwszy egzamin dzisiaj? Jutro już bankowość mnie czeka. W poniedziałki trudniej się pewnie zerwać na zajęcia. Lepiej jakby się zaczynało od wtorków? Myślę, że nie. Poniedziałek się przetrwa i wtorek już jest lepszy. Jakby wtorek pierwszy, to wtorek też by się przeżywało jak poniedziałek. Każdy pierwszy dzień tygodnia będzie dobrym pretekstem do tego, żeby coś, co mi się nie udało, przypisać czynnikom zewnętrznym i sobie powiedzieć, że cały tydzień pewnie będzie taki. Jak mnie w poniedziałek ktoś z rana wykiwa, dzień dobry, to cały tydzień miałbym taki. Przy poniedziałku zdarzyła się awaria. Samochód nie chciał mi odpalić. Pan Piotr. Pan się przysłużył, bo skorzystałem z jego akumulatora. Jestem bardzo wdzięczny. Lubi pan poniedziałek? No, oczywiście, bardzo lubię. Samochód. Ale dzisiaj panu nie za bardzo poszło. Bardzo mi poszło, bo spotkałem na swojej drodze kogoś, kto mi pomógł. To się liczy. Czy jest coś takiego jak klątwa poniedziałku, skoro większość teatrów jest jednak zamknięta? Osobiście myślę, że nie. Rzeczniczka Och Teatru i Teatru Polonia, Józefina Bartyzel. Ten zwyczaj wywodzi się z tego, że teatry pracują po prostu bardzo intensywnie także w weekendy. W związku z tym, żeby mieć taki moment, kiedy się łapie oddech, tradycyjnie w wielu instytucjach poniedziałek jest wolny. Akurat teatry prowadzone przez Fundację Krystyny Jandy na rzecz kultury, czyli Teatr Polonia i Och Teatr, od początku swojego istnienia mają taki zwyczaj, który lubimy, że gramy także w poniedziałki. Jak poniedziałki. No, zły poniedziałek nie oznacza złego tygodnia. Jeśli zakładamy, że problemy poniedziałkowe rzutujemy na wszystkie pozostałe dni tygodnia, no to tak naprawdę podcinamy sobie skrzydła. Uważamy, że jeżeli ktoś nie lubi poniedziałku, to powinien sobie w ten poniedziałek zrobić jakąś przyjemność. I my w związku z tym na przyjemności teatralne zapraszamy. Myślę, że w tygodniu są gorsze dni niż poniedziałki, mimo wszystko. Odczarować poniedziałek próbowała Magdalena Karczewska. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Jeśli chodzi o protest taksówkarzy i ten poniedziałek, który dziś mieliśmy rano, no to napisał pan Paweł. Tydzień temu wiedziałem tylko, że coś takiego jak Uber istnieje. Dziś wiem, że jest tańszy niż tradycyjna taksówka, posiada wygodną aplikację, a kierowcy wystawiają faktury. Kuszące, wyśmienita kampania reklamowa. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? I could never leave you in the city light. I could never be storm in your eyes, the storm in your bright eyes. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? Love came in between the space and the city light. Only I receive the stars in your eyes, the stars in your dark eyes. All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? Let's put some light into our lives. But keep the storm that's in your eyes. Let's put some light into sobie właśnie strzelili w kolano troszeczkę, ponieważ takim protestem, który utrudnił życie połowie miasta albo 3/4 miasta, tylko i wyłącznie spowodowali to, że jeszcze bardziej ludzie będą chętnie jeździli z Uberem czy z innymi firmami tego typu. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek. Minęła 16:30. W Trójce skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Strzelanina w parku przemysłowym w Orlando w Stanach Zjednoczonych. Są ofiary śmiertelne. Na miejscu jest kilkanaście samochodów policyjnych. Szeryf poinformował, że sytuacja została opanowana. Nie ujawnił jednak szczegółów. Niespełna rok temu, 12 czerwca, doszło do strzelaniny w klubie nocnym w Orlando. Zginęło wówczas 50 ludzi. Trzech obywateli Turcji zatrzymali pogranicznicy z Korczowej. Dwóch nielegalnie przekroczyło polsko-ukraińską granicę, mówi Anna Michalska z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Jeden z zatrzymanych na stałe mieszkał w Niemczech. Parę godzin wcześniej legalnie wyjechał na Ukrainę, aby potem przeprowadzić swojego 41-letniego kolegę przez zieloną granicę. Parę godzin później funkcjonariusze zatrzymali w przygranicznej miejscowości Duńkowice kolejnego obywatela Turcji w wieku 36 lat. Ten mężczyzna również na stałe mieszkał w Niemczech. Miał za zadanie przewieźć dwóch swoich rodaków do Niemiec. Od początku roku bieszczadcy pogranicznicy zatrzymali 47 nielegalnych imigrantów. Warszawski sąd oddalił powództwo Marzeny K., która domagała się od miasta 10 milionów złotych odszkodowania za sprzedane lokale przy ulicy Brackiej. Marzena K. przejęła kamienicę w drodze reprywatyzacji, odkupując roszczenia od sprzedanych lokali. Miastu wytoczyła 4 procesy, w których domagała się w sumie 40 milionów złotych, między innymi za wydanie wadliwej decyzji administracyjnej, za sprzedane lokale mieszkalne oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z budynku, do którego ma roszczenia. Marzena K. jest byłą urzędniczką Ministerstwa Sprawiedliwości. W październiku zatrzymało ją CBA, a prokuratura postawiła zarzuty w związku z zatajeniem w oświadczeniach majątkowych 38 milionów odszkodowań, które otrzymała w sprawach 6 innych nieruchomości. To był skrót wiadomości, kolejny serwis Trójki o 17. W nocy jedynie na zachodzie możliwe słabe, przelotne opady deszczu, poza tym w miarę pogodnie i ciepło. Temperatura w nocy od 8 stopni na Mazurach do 14 na południu. Jutro zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Niewykluczone, że pojawią się przelotne opady deszczu, miejscami burze, nawet niewykluczone. Temperatura od 20 stopni w Szczecinie do 27 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czujesz coś? Zupełnie nic. Jak to nic? Na pewno? No sam już nie wiem. No to zdecyduj się, albo coś czujesz, albo nic. Poczuj wiosenną świeżość każdej podróży Toyotą i usuń resztki smogu z twojego samochodu. Serwis Toyoty proponuje dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł, a oryginalne klocki z wymianą już od 299. Poczujesz różnicę. Szczegóły u dealerów. Kas!

Nobody minds it and they like it a lot. When you're walking down the strip, you get away with most anything, especially when you're licking your lips. Can't give my girl the best, 'cause all I gotta say to you is, oh baby, you're my little rock and roll. And no matter what you do, I'm gonna tattoo you on the back of my left shoulder. Oh baby, you're my little rock and roll. It's never been a smooth ride with you by my side. It's like riding on a roller coaster. Ten Uber jeździ, że tak powiem, taka atrakcyjna to firma jest, to proponuję taksówkarzom, żeby zrezygnowali z tych swoich korporacji taksówkowych i się przenieśli do Ubera. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Zamach w Londynie, wybuch paniki w strefie Kibica we Włoszech to wydarzenia mijającego weekendu. Ataki terrorystyczne powoli wpisują się w naszą codzienność i choć w Polsce nie mamy z nimi do czynienia, to podróżując po świecie może się zdarzyć. Jak zwiększyć swoje szanse na przeżycie? Co zrobić w sytuacji, gdy widzimy na przykład napastnika z bronią? No, uciekałbym. Ale gdzie? Do domu. A jakby było hasło, że jest jakiś napastnik z bronią? Też bym uciekał. Ale to mógłby cię złapać. Szybszy jestem. A mieliście takie zajęcia w szkole? Nie. Czyli nie wiecie, jak się zachować? Nie. Oczywiście, że powinniśmy się edukować. Rzeczywiście Polska, Warszawa to są bardzo bezpieczne miejsca. Ewa Gawor, dyrektor Stołecznego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Ale nigdy nie wiadomo, w którym miejscu my się znajdziemy. Jeździmy po całym świecie, mamy otwarte granice i też nie wiadomo, czy w naszym kraju coś głupiego do głowy komuś nie przyjdzie. A co jeśli chodzi o edukowanie dzieci? Tutaj często pojawia się argument, szczególnie wśród rodziców małych dzieci, nie straszmy tych dzieci. Bzdura. Przykro mi, że to mówię rodzicom małych dzieci, bzdura. Grzegorz Cieślak, Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi, Kolegium Civitas. Wszędzie na świecie, gdzie działają procedury, zaczyna się to po prostu od początku edukacji. Ja mówiąc do trzylatka, nie mówię mu o terroryzmie i nie dostarczam mu krwawych szczegółów, bo to głupota. Natomiast jestem w stanie powiedzieć, jak ma podążać za wychowawcą, opiekunem, nauczycielem. Jestem w stanie mu pokazać, jak naśladując pociąg, można trzymać się za ramiona, więc grupa się nie rozciągnie tak, żeby wychowawca przedszkolny przestał panować nad tą grupą. Każde miejsce publiczne może być narażone na atak uzbrojonego napastnika. Zapamiętaj trzy proste zasady. Uciekaj, chowaj się, walcz. My musimy bardzo szybko, w krótkim czasie, jeżeli znajdziemy się w sytuacji krytycznej, pomyśleć, co mamy zrobić. My mówimy uciekaj. Ale tylko wtedy, kiedy mamy drogę ucieczki i ona jest bezpieczna i nic nam nie grozi. Jeżeli takiej drogi nie mamy, szukamy schronienia. Fotel, stół, za rogiem, w schowku. Przypomnę, że w Londynie jeden z uczestników tego tragicznego zdarzenia mówi, że schował się do kosza na śmieci. Jeżeli nie ma innej możliwości, to zobacz, czy nie możesz tego napastnika w jakiś sposób obezwładnić. Ja bym stanęła w jednym miejscu, po prostu, no bym się schyliła, żeby nie być na przykład na linii strzału oczywiście. Jakby się dało, to bym się schowała. Czy jakąś szafę, czy jakieś biurko pod biurko bym weszła. To uciekanie to nic nie daje. A co z takimi wydarzeniami jak we Włoszech? No tam wszyscy uciekali na nieszczęście. Przy zgromadzeniach masowych, takie jak spotkanie na stadionie, jak duży koncert, większość tego, co możemy zrobić, robi organizator. Nawet gdyby najszybciej przybył ratownik czy policjant, on nie zastąpi mądrego podziału obszaru, w którym się zgromadzeni zebrali, a zatem zostawienia takich pustych miejsc, którymi możemy się przemieszczać. I pierwsza reakcja to jest każdy wyszkolony ochroniarz, steward, a nawet osoby, które będąc w grupie są w stanie posłużyć się takim dobrze zrozumianym leadershipem. Ja podniosę rękę, powiem uwaga, nie biegnijcie, stańmy tutaj, będziemy się przemieszczać do wyjścia. Jeżeli umiem to zrobić, to jestem w stanie zapobiegać panice. Jakbyście byli na takiej imprezie masowej, na jakimś koncercie wielkim i byłoby hasło bomba? A właśnie byliśmy. Ciężko w sumie chyba się odnaleźć w takiej sytuacji. Myślę, że to trudne z racji tego, że nie wiemy też jak zachowa się tłum. I jesteśmy wtedy tak naprawdę przygwożdżeni z racji tego, że wokół nas jest kilkanaście tysięcy osób i ciężko skupiać się tylko na swoich zachowaniach, bo jednak trzeba współpracować z tymi, którzy są dookoła nas. O tym, jak zachować się w przypadku ataków terrorystycznych, można dowiedzieć się m.in. ze spotów edukacyjnych przygotowanych przez miasto stołeczne, przez Warszawę, które znajdziemy w mediach społecznościowych. O to, jak się zachowywać i co wiemy na ten temat, pytała Paulina Kozion. No i warto tutaj przy okazji polecić przykazania metropolitarnej policji londyńskiej. Brytyjczycy mają swoje doświadczenia i policja londyńska publikuje taką krótką instrukcję, co robić, jeżeli się zdarzy. Run, hide, tell. Czyli po prostu uciekaj, ukryj się, dzwoń na policję. Tu Trójka, audycja popołudniowa, a do Wielkiej Brytanii powrócimy już za chwilę w trzech stronach świata. I got hurricane and Big Danny is wasted. I'm the sweetest thing, boy, that he's never tasted. Mariposa singing love songs, all in her dark apartment. 14 floors of birthing and 14 floors of dying. Living in the city, we're just living in the city. Living in the city, well, it's hard, it's hard, it's hard. Oh, I take you to the stairwell and I give you something I can offer. You know, the heart, it's not the hopeless. The heart is a lonely hunter. Hot, long summer day, where's it sneaking by the river? I lock my dreams away and I watch the city quiver. Living in the city, we're just living in the city. Oh, living in the city, well, it's hard, it's hard. Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy, za 13 minut 17. To miało być wydarzenie niedzieli. Transmisję z tego koncertu zamówiło ponad 50 stacji telewizyjnych na całym świecie. Nasza miłość i solidarność to jest najlepsze lekarstwo, którego teraz potrzebuje świat. Koncert ku pamięci ofiar zamachu w Manchesterze pod hasłem One Love Manchester. Ale wydarzeniem dnia stał się kolejny zamach, tym razem w Londynie. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Wielka Brytania doświadczyła trzech aktów terrorystycznych w ciągu ostatnich tygodni. W marcu mieliśmy podobny atak na moście westminsterskim, dwa tygodnie temu w Manchesterze i teraz znów uderzono w Londyn. Mówiła w specjalnym przemówieniu do Brytyjczyków premier Theresa May. dalej uspokajała i apelowała, by Brytyjczycy zachowali swoje wartości, otwartość i miłość. Cały nasz kraj musi stanąć wspólnie w walce z ekstremizmem. Nie możemy dopuścić do segregacji i izolowania poszczególnych społeczności. Powinniśmy być prawdziwym, zjednoczonym królestwem. Fakty przypomnieć tu należy. W nocy z soboty na niedzielę trzech zamachowców najpierw wjechało vanem w ludzi na moście londyńskim. Jechali w kierunku rynku Barrow. W trakcie wysiadają z samochodu i przy pomocy noży atakują ludzi. Na sobie mają, jak później się okazuje, atrapy pasów z materiałami wybuchowymi. Policjanci w sprawnej akcji likwidują zamachowców w 8 minut. Niestety 7 osób zginęło, a blisko 50 zostało rannych. W areszcie 11 osób. Jedną osobę od wczoraj wypuszczono. Wiek zatrzymanych od 19 do 60 lat. 7 osób to kobiety. Znamy tożsamość zamachowców, ale dla dobra śledztwa nie podamy jej na razie do informacji publicznej, mówią funkcjonariusze. A media cytują sąsiada podejrzanego. Mówi, że zgłaszał służbom jego radykalne poglądy, ale został zignorowany. Adam Dąbrowski, Londyn. To na koniec jeszcze wróćmy do przemówienia pani premier, bo jeszcze jedna ważna kwestia w nim padła. Przemoc nie może zatrzymać naturalnych procesów demokratycznych w naszym kraju. Zatem wybory odbędą się tak, jak je planowano, w czwartek. A moim gościem jest Krzysztof Winkler, Grupa Britannia Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Wyborów nie przełożono, to honor Brytyjczyków czy coś innego? Na pewno honor, ale też kwestie prawne. To znaczy w tej chwili jest rozwiązany parlament i nie bardzo miałby kto uchwalić potrzebny akt prawny, żeby móc przesunąć do tych wyborów. Wobec tego tak czy inaczej Brytyjczycy są skazani na 8 czerwca jako obowiązującą datę. Kampanię zawieszono na jeden dzień, tylko UKIP nie zawiesił. Czemu? Próbuje nadrobić zaległości, próbuje w ogóle zdobyć jakiekolwiek miejsce. Problem UKIP-u polega na tym, że oni się nie zdefiniowali po referendum dotyczącym Brexitu na nowo, nie znaleźli swojego miejsca na brytyjskiej scenie politycznej i prawdopodobnie te wybory to pokażą. Ich elektorat przepłynie pewnie w większości do partii konserwatywnej, a reszta pewnie po innych partiach jakoś się rozpłynie. Oczywiście zdobędą kilka procent głosów, ale to będzie za mało, żeby zaistnieć w jakikolwiek sposób w Westminsterze. We wstępie do naszej audycji padło takie stwierdzenie, że jeden z sąsiadów jednego z zamachowców zgłaszał, że coś jest nie tak z tym sąsiadem i co? I nic się nie stało. To znaczy, że służby publiczne, służby bezpieczeństwa nie działają tak, jak należy? Działają, tylko że pytanie jest, jak segregują informacje, czy te cięcia, o których opozycja w tej chwili bardzo głośno mówi, przeprowadzone po 2010 roku, nie zmniejszyły ilości policjantów, którzy mogliby się kontaktować ze społecznościami lokalnymi. No i wreszcie kwestia tego, czy ta informacja trafia na właściwe biurko i została potem jej nadany właściwy priorytet, bo trzeba pamiętać, że tych informacji dziennie prawdopodobnie jest bardzo dużo. No jest kwestia segregacji, to nie jest prosta sprawa. Wspomniał pan o cięciach i o reformie. No, szefowała tej reformie obecna pani premier. No i właśnie tu jest temat, który opozycja podchwyciła i wskazuje, że to za jej rządów przeprowadzono cięcia, że to ona powinna tak wyposażyć służby w takie narzędzia prawne, ale też finansowe, żeby mogły działać skutecznie i powstrzymywać zamachy. Aczkolwiek z drugiej strony trzeba sobie powiedzieć jasno, jeżeli są takie społeczności, jeżeli są całe obszary wyjęte tak naprawdę spod jurysdykcji państwa brytyjskiego, a one są niestety w Wielkiej Brytanii, to bardzo trudno jest uniknąć kolejnego zamachu i nigdy nie jest tak, że uda się zapobiec każdemu zamachowi, który jest planowany. W odpowiedzi na te zarzuty trochę pani premier w tym przemówieniu wczorajszym mówi, zmienimy strategię walki z ekstremizmem. Jak ją można zmienić? Zaostrzając prawo? No, można zaostrzyć prawo, można zwiększyć stopień obserwacji tych społeczeństw, społeczności, przepraszam, lokalnych. Można też spróbować zwiększyć wydatki na policję, zwiększyć liczbę, czy może agentury nawet w tych społecznościach, czy nawiązać jakieś bezpośrednie kontakty z elitami lokalnymi i być może w ten sposób na wcześniejszym etapie wyłapywać potencjalnych zamachowców, ale przy tej liczbie osób to jest niezwykle trudne. Wskazuje się na radykalnych duchownych, którzy sieją nienawiść w brytyjskim społeczeństwie, no i zarażają tymi myślami. No i niestety jest to prawda. To jest plaga? To jest plaga i nie tylko w Wielkiej Brytanii. Mm-hmm. Theresa May no, nie ma już tak łaskawych sondaży, jak miała wtedy, kiedy decydowała się na przedterminowe wybory. Myśli pan, że to, co wydarzyło się wczoraj, to, co wydarzyło się 2 tygodnie temu i to, co wydarzyło się w marcu, wpłynie na jej pozycję w tych wyborach? Może, ale to się tak naprawdę okaże 8 czerwca, dlatego że problem z sondażami polega na tym, że na przykład 2 lata temu nie przewidziały, że będzie zwycięstwo partii konserwatywnej, więc są one jakimś orientacyjnym drogowskazem, jak może wyglądać wynik wyborów, ale taki wynik, który możemy być pewni, czy z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że tak będzie, to się okaże dopiero rano 9 czerwca, kiedy będą podane wyniki. Theresa May liczyła na bezwzględną większość. Myśli pan, że przepadła? Trudno powiedzieć, ale dużo wskazuje na to, że mogła przepaść niestety ta bezwzględna większość, a była jej ona potrzebna do tego, żeby przede wszystkim wzmocnić mandat w negocjacjach na temat wyjścia z Unii Europejskiej i zresztą Brexit miał być tematem wiodącym tej kampanii, no ale jak widać, rzeczywistość napisała swój własny scenariusz. Czy może nie zostać premierem? Nie jest to wykluczone. Mhm. Kto w takim razie zbije kapitał polityczny na ewentualnym takim osłabieniu, czy nie tak dobrej wygranej partii konserwatywnej? Znaczy, no, pierwszą partią, która jest w stanie na tym zyskać, będzie Partia Pracy, która w wypadku zawieszonego parlamentu miałaby chyba największą ewentualną zdolność koalicyjną, żeby zbudować wokół siebie jakąś koalicję. Jeżeli nawet nieoficjalną, podpisaną na papierze, tak jak to było w 2010 roku między liberalnymi demokratami a konserwatystami, to choćby na zasadzie konkretnych spraw, gdzie mogliby liczyć na poparcie SNP, być może liberalnych demokratów. W czwartek wybory. Brytyjczycy do wyborów chodzą chętnie? Zależy od wagi wyborów tak naprawdę. No, te są ważne dla nich? Te są ważne, a przynajmniej powinny być ważne, dlatego że to jest raz, że kwestia właśnie mandatu dla partii, która będzie przeprowadzała negocjacje dotyczące Brexitu. 2. Kwestia bezpieczeństwa i poradzenia sobie w jakiś sposób z narastającym, jak to pani premier May wskazała, ekstremizmem islamskim. No i 3. Wreszcie no, kwestie takie codziennego życia, głównie gospodarka, miejsca pracy i kwestie opieki socjalnej. W hasłach różnych oficjeli mówi się o miłości, jedności, otwartości, utrzymywaniu wartości brytyjskich mimo trudnych doświadczeń. A Brytyjczycy żądni są zemsty? Trudno powiedzieć. Trzeba by się po prostu tak naprawdę przeprowadzić badania w społeczeństwie brytyjskim, jak oni to widzą. Na pewno jest część ludzi, która bardzo chętnie odpowiedziałaby siłowo na to, co się dzieje. Natomiast niestety te wszystkie hasła otwartości, obrony brytyjskich wartości, to przypomina trochę slogany, które są powtarzane za każdym razem, po każdym zamachu. Są powtarzane. I nie idą za tym żadne konkretne działania, więc zobaczymy, jak będzie tym razem. Ta żądza zemsty dotyczy, jeśli dotyczy to emigrantów, ale których? No niestety tutaj mogą dostać, jeżeli będzie hasło rzucone w ogóle imigrantów, to wszyscy, którzy przyjechali na Wyspy Brytyjskie rykoszetem najzwyczajniej w świecie, no bo jeżeli ktoś jest obcy, no to przecież atakują nas obcy, a nie Brytyjczycy. Wobec tego no te nastroje antyimigranckie mogą znowu się zwiększyć. No, na razie tak nie wygląda, ale można sobie wyobrazić sytuację, w której niektórzy politycy chcieliby na tym zbić polityczny kapitał. Polacy dostaną po głowie? Trudno powiedzieć. Na razie jest cisza, ale... Ostrożnie pan odpowiada. Naprawdę jest trudno przewidzieć, w jakim kierunku rozwinie się sytuacja. Na razie nic nie wskazuje na to, żeby nastroje antyimigranckie miały być znowu rozpalone do takiego poziomu, jak w okolicach referendum dotyczącego Brexitu. No ale mówię, to nie można wykluczyć, że ktoś nie wpadnie na pomysł, że ponieważ mamy taką sytuację, a mam szansę na tym ugrać jakiś kapitał, no to zaostrzę retorykę wystąpień i może przyniesie mi to dodatkowe głosy. Krzysztof Winkler, Grupa Brytania, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem audycji. 3 strony świata. Autopromocja. Wenecja, jak powiedział o niej Gustaw Herling-Grudziński, jest do tego stopnia zarośnięta pleśnią literatury, że żadne nowe słowo nie przebije się do jej śniących i majaczących poza czasem murów. Ale jednak wciąż na nowo próbujemy zmierzyć się z jej mitem i z jej obecnością. Dziś w Klubie Trójki o Wenecji. Zapraszam po 21:00. Dariusz Bugarski. Autopromocja. Zapraszamy